پر میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ کرم اتنا گناہ گار پہ فرما اللہ کرم اتنا گناہ گار پہ فرما جنت میں پڑوسی پڑوسی میرے آقا کا بنا دے اور عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت دنکائی تیرے دین کا دنیا میں بجا جاؤ